Radio 1. Het NOS-journaal. Shell wil het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen verplaatsen en een volledig Brits bedrijf worden. Volgens de directie zou het bedrijf daardoor flexibeler en efficiënter worden. De aandeelhouders moeten het plan nog wel goedkeuren. Het lijkt erop dat het thuiswerkadvies wordt gevolgd. Het kabinet drong er vrijdag op aan om de komende weken thuis te werken als dat mogelijk is. En vanochtend zag de ANWB dat het minder druk was op de weg dan voorgaande maandagen. Rond 8 uur stond er zo'n 92 kilometer file. Voor het eerst heeft iemand in Nederland een volledig kunsthart gekregen. Het lukte medisch specialisten van het UMC Utrecht om dat kunsthart te implanteren. Het is een alternatief voor een donorhart en een oplossing voor mensen voor wie een reguliere transplantatie geen optie is. In Enschede is een man opgepakt voor een moord van ruim 3 jaar geleden. Daan Mellee van 26 werd toen doodgeschoten gevonden in zijn huis. Het motief voor de moord werd nooit duidelijk. In juli werd er opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Een man van 38 is nu aangehouden. Of dat is dankzij de gouden tipbeloning van 15.000 euro is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt. Vanmiddag lichte regen, staat een zwakke oostenwind en het wordt ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding staat er op de A4 Den Haag-Rotterdam 4 kilometer file voor de Benelux-tunnel. De linkerbuis is daar dicht. De vertraging bijna een kwartier. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Misschien toch een beetje een déjà vu, dat nieuws over Shell. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien bij Unilever. De multinational wil volledig Brits worden. Onze spraakmaker is Nick Vrieselaar, senior econoom bij de Rabobank. Nick, goedemorgen. Hi, welkom. Goedemorgen. Wij gaan het straks hebben over de stand van de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt. Ja. Shell zegt dat eigenlijk een versimpeling van de structuur ertoe moet leiden dat ze sneller en flexibeler kunnen gaan opereren. Waarom kan dat dan niet helemaal Nederlands worden, bijvoorbeeld? Ja, goede vraag. Ze hebben nu 2 type aandelen. Eentje genoteerd aan de Britse beurs in Londen, eentje aan de Amsterdamse beurs. Heel veel grote internationale investeerders in Shell zitten ook wel in de VS, in het Verenigd Koninkrijk. Die handelen via de Britse beurs. Ja, misschien is het wel zo dat het makkelijker is. Dat je sneller kunt, dat je ook minder schakels hoeft, is dat het? Ik moet zeggen, ik ben daar geen expert in. Mm-hmm. Het FD weet ook te melden dat het ook nog iets te maken heeft met die discussie over de dividendbelasting van 3-4 jaar geleden. En dat ze eigenlijk Shell toch wel had voorgesorteerd op een afschaffing van die dividendbelasting. En dus eigenlijk de aandeelhouders krijgen ook winstuitkering. Ja. Dat is dan de dividend. Daar betalen je in Nederland geen belasting over en buitenlandse partijen betalen daar wel belasting over. Nou, dat zou vervelend zijn voor Shell, dus die had er eigenlijk op gehoopt dat dat zou worden afgeschaft. Is niet gebeurd. Dus daar zijn natuurlijk wereldwijde afspraken nu. Ja, en er komen een beetje wereldwijde afspraken over. Ook omdat je eigenlijk heel erg lang ook al de discussie hebt over belasting op kapitaal versus belasting op arbeid. Je ziet eigenlijk dat we hebben heel veel van onze infrastructuur, van onze zorg, het onderwijs, we zijn afhankelijk van, eigenlijk steeds meer afhankelijk van belasting op arbeid. En we zien dat de belasting op kapitaal, zoals dividend, maar ook vermogen in huis, noem maar op, dat wordt eigenlijk steeds minder. En die dividendbelasting was er ook iets in. Nou, dat is niet doorgegaan. Maar dat is toch kennelijk tegen het zere been van investeerders of de top van Shell. Dus, dus de FD weet te melden dat het misschien ook daarmee te maken heeft. Zo bezien is het dan de vraag of je het echt, of je moet meegaan ook als land in die race to the bottom naar veel minder. Want raakt het de Nederlandse economie? Ja, dat moet nog blijken natuurlijk. Ja. Maar wat zijn de verwachtingen dan vanuit de economie? Ja, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk uiteindelijk is Shell natuurlijk, de pompstations van Shell zullen niet verdwijnen van vandaag op morgen. Ze zullen misschien vervangen worden voor laadstations, maar dat zal niet verdwijnen. Er blijven heel erg veel mensen blijven ook hier werken. Het is natuurlijk de vraag of bepaalde belangrijke beslissingen, of daar nog wel Nederlandse invloed in is. Dat is natuurlijk de zorg van ook onder meer het kabinet. Ja. De vraag is of wij bij zo'n groot internationaal opererend bedrijf, hoe groot de Nederlandse invloed daar nou überhaupt al was. Ja. En de tijd zal het leren. De tijd zal het leren. Ja, precies. Over multinationals gesproken. Grote stappen zijn er niet gezet bij de klimaattop in Glasgow. Maar het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad is nog in zicht. Een zwakke polsslag werd dat al genoemd. Maar goed, je kunt misschien ook zeggen, kleine stapjes zijn ook stapjes. De stelling is, we mogen best tevreden zijn met de uitkomst van de klimaattop. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hij duurde weliswaar een dag langer dan gepland, maar de klimaattop in Glasgow is toch afgesloten. An agreement reached. Feelings mixed. Maar er is wel degelijk wat bereikt. Nieuwe wereldwijde afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Daar staat tegenover dat er nog geen uitzicht is op het terugdringen van de uitstoot van CO2 en methaan tot een niveau waarop de schade is te overzien. We can lobby, we can encourage, but we cannot force sovereign nations to do what they do not wish to do. Ja, bla bla bla, dat was ook een tweet van Greta Thunberg. Hè? Die kwam er ook wel uit. Ze ook waarschuwde voor, pas op, voor greenwashing en de media spin over dat we fantastische dingen hebben bereikt. We hebben goed het Tom Klein ook ondertussen. Goedemorgen. Goedemorgen voor het Mediaforum alvast. Doe rustig je jas uit gaan zitten. Ja, jij denkt iedereen werkt thuis, het is rustig op de weg. Nou, ik zou zeggen, het verkeersbeleid van de gemeente Amsterdam, dat, is, dat kan nog wel wat. Meestal krijgen wij die klachten over Hilversum, maar Amsterdam kan er ook wat van. Zeker, in dit geval. Ja. Nou, fijn dat je er bent, Tom. Dank je. In ieder geval, een kopje koffie of thee komt eraan. De klimaattop in Glasgow, wel of niet tevreden. Je hoort heel veel kwalificaties van inderdaad het failliet van onderhandelen met zoveel landen, dat er geen concrete stappen zijn geweest, dat het schandalig is dat op het laatste moment landen als India en China nog dingen kunnen aanpassen in zo'n slotakkoord. Ja. Of moet je zeggen, hey, we hebben toch maar iets bereikt, Nick Vrieselaar. Economisch gezien, hoe kijk je daar tegenaan? Jeetje, ja, als ik nou zo'n soort spindokter was, dan zou ik dingen zeggen als het is goed dat we de dialoog met elkaar aangaan. Mm-hmm. Dat we het gesprek blijven voeren. Ja, het voelde voor mij, moet ik zeggen, al wel als buitenstaander hoor. Voelde het wel een beetje als slappe hap. Maar dat is misschien ook omdat we een beetje verwend waren met het akkoord van Parijs. Hè. Dat is natuurlijk toch wel vrij, voelde voor mij als buitenstaander best wel monumentaal eigenlijk in de geschiedenis. Maar dan is dat akkoord in Glasgow werd dan toch op het laatste moment daarna toch geschaafd. En toch een uitzondering hier voor dit land, toch een uitzondering voor die sector. Ja, gemiste gevoelens. Het, is, het zit dan een beetje in de intentie wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld hè, dat alle afspraken over Parijs die in 2015 zijn afgesproken rondom de CO2-uitstoot, dat men voor eind volgend jaar dat rond moet hebben. Maar dan staat wel zo'n zinnetje bij, rekening houdend met de omstandigheden in bepaalde landen. Ja, het moet wel leuk blijven, dus, zeg maar. En een beetje betaalbaar. Het gaat dat eigenlijk soort, om die zinnetjes waarvan je zegt dat geeft landen nog zoveel vrijheid. Ja, klopt. En ook als, kijk, als hoe ik er meer als econoom ook tegenaan kijk, is het eigenlijk, mensen kennen zeggen als economen zijn het over heel veel dingen niet eens. Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Over bepaalde zaken zijn het heel erg eens. Bijvoorbeeld over financiële prikkels en dat die goed werken. En een ding wat al heel vaak wordt geroepen door of genoemd door economen is een CO2-belasting. En als je nou een echt, eigenlijk heel niet discrimineert, eigenlijk heel een heel simpel uniform tarief op uitstoot implementeert, dan kun je, dus nou geen idee hoe duur dat moet zijn, dat is dan nogal de uitdaging. Mm-hmm. Maar als je CO2, als je uitstoot belast, dan is dat dus heel elegant, heel simpel. En dan kunnen bedrijven en overheden en consumenten kunnen vervolgens weten hoe duur hun keuzes zijn. Die zien vervolgens dat bepaalde keuzes niet duurzame keuzes duurder zijn en kunnen hun gedrag daarop aanpassen. En we weten ook dat mensen heel graag hun gedrag aanpassen als daar een financiële prikkel is, als daar geld mee valt te verdienen. Ja, maar dan zou je het niet weer moeten kunnen afkopen en dat soort dingen. Precies, dan moet je dan niet altijd allerlei uitzonderingen, en dat is wat je een beetje ziet gebeuren in die klimaatdiscussie. Dan zeggen ze, ja, dat is op zich een goed idee, zeggen ze, dan doen we ook wel, maar we willen voor die sector een uitzondering. En nou, voor die branche willen we toch liever werken met subsidies en niet met een belasting. En dan zie je het eigenlijk dat elegante idee toch weer uiteenvallen in een soort weerwar van regeltjes en commissies die moeten gaan. Nou, in de kern zou het heel efficiënt kunnen zijn. In de kern zou het heel efficiënt zijn. Recht aan toepast eigenlijk. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ja. En je ziet dat heel erg uiteenvallen inderdaad bij bijvoorbeeld zo'n top in Glasgow. Ja. Tom, wat is jouw gevoel na het weekend door alle publicaties die er ook Zeker wantrouwend. Al was het maar omdat in heel veel gevallen landen toch nog soeverein zijn boven zo'n verdrag. Al was het, voorbeeld maar dat Parijs een enorm succes was. En er vervolgens een nieuwe Amerikaanse president komt die daar gewoon uitstapt. En ook al bijvoorbeeld, als je het over Amerika hebt, in eigen land. Dat je fantastische nationale parken hebt. Maar dat je op een gegeven moment gouverneurs hebben van staten die zeggen van ja, maar dat park zit op een enorme oliereserve. En dan mag ik niet aankomen, want het nationaal park. En dan zegt de vorige president, nou weet je wat, open het allemaal maar. Doe het allemaal maar. Ja, en dan is zo'n heel akkoord meteen weer. Dus ik ben daar altijd heel sceptisch over. De reacties zijn wisselend vanuit de community bijvoorbeeld. Onno Nieland schrijft, de klimaattop, de uitkomst daarvan is verraad aan onze kinderen. Daarmee gaan we 1,5 graad niet redden. Dat heeft verwoestende gevolgen. Roy Groenberg is wat milder. Hij zegt, tevreden is een groot woord. Maar winst is wel dat men bij elkaar is geweest. En dat dus weer het besef er is dat we echt met een ernstige zaak te maken hebben. Tussen nu en de volgende bijeenkomst zal er zeker meer gaan gebeuren. En Ralf Vergeer zegt, als als je een grote groep vraagt om het met elkaar eens te worden, is dat al een prestatie op zich. Extinction goes slowly. Daardoor valt het niet echt op, maar we mogen blij zijn met een resultaat in elk geval de goede richting. Bas Eickhout is Europarlementariër namens GroenLinks. Was tot afgelopen zaterdag in Glasgow. Goedemorgen ook. Goedemorgen. De slotverklaring van voorzitter Sharma, daar was u net niet. Het was u al op weg naar huis. Die was wat geëmotioneerd over de wijze waarop er een akkoord was bereikt. Schaamde zich ook een beetje voor dat proces, zeker wat de laatste fase gebeurde. Had u dat ook? Jawel. Kijk, volgens mij, iedereen die nu zegt van het is half vol, half leeg, dat is volgens mij de enige conclusie naar zo'n top. Dat is niet sexy, maar het is wat het is. We zitten met de mondiale wereld bij elkaar. En uiteindelijk, die slotconclusie, dat was gewoon heel pijnlijk om te zien. Waarin nog net wat tekst worden aangepast. Ja. Maar het laat ook gewoon zien dat de belangen gigantisch groot zijn. Ja, maar ligt het dan, moet je kijken misschien naar de intentie van de landen uiteindelijk? Want als je kijkt naar zo'n verklaring, daar kun je altijd aan ontsnappen, als je zou willen. Hè? Met wat we net zeggen, die zinnetjes die er ook in zijn opgenomen. Dus het gaat er uiteindelijk om wat de intentie is van die landen, wat ze met die tekst willen doen. En hoe is dat gevoel bij u? Nou, dan is die intentie bij een aantal belangrijke spelers echt nog te weinig. En in die zin snap ik heel goed dat mensen zeggen dat Glasgow een teleurstelling is. En je had echt gehoopt dat mensen nu kunnen zien en ook voelen van, jongens, we moeten nu iets doen met aan klimaatverandering. Maar je zag toch uiteindelijk landen als China, India, maar ook Brazilië en daarachter natuurlijk de landen als Rusland en Brazilië die toch te weinig willen. Kijk, het positieve van Glasgow, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, is dat men heeft gezegd van, we doen te weinig en er moet meer gebeuren binnen deze komende 10 jaar. Maar vervolgens is wel de conclusie, volgend jaar komt men met de grote plannen daarvoor. Ja, dan voelt het toch als een jaar uitstel. De optimist zal zeggen, nou ja, voor Glasgow had niemand erkend dat we met volgend jaar met nieuwe plannen moeten komen. En dat het voor het eerst echt dus die nadruk werd gelegd op de schadelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat is ook voor het eerst nu uitgesproken, toch? Ja, dat is uitgesproken, alhoewel de tekst echt boterzacht is. Hè. Er zit ook geen jaartal aan, dus ja, we gaan het verminderen. Oké, nu moet de discussie gewoon worden hoe dan, wanneer en wie gaat als eerste. Ja. Is het iets waarvan u zegt, met wat er nu ligt, gaan wij daar in Nederland ook echt iets van merken? Nou, ik denk om heel eerlijk te zijn dat in Europa en in Nederland Glasgow niet zo heel veel doet, omdat het klimaatdebat daar al groot genoeg is. Dus je kan bijna zeggen, voor Europa, voor Nederland, is Glasgow niet nodig. Glasgow is echt nodig om landen als China, India, maar ook de Verenigde Staten tot actie aan te zetten. Binnen Europa, binnen Nederland, ja, denk ik dat het klimaatdebat al zo gaande is dat we genoeg opdrachten voor onszelf hebben. Het enige wat mooi is dat Mark Rutte altijd erg voor actie pleit als hij in het buitenland is. Nou ja, laten we hem daar dan in de binnenlandse agenda erop houden. Ja, ja. Maar als ik een Timmermans hoor zeggen, het is historisch, is dat dan een beetje overdreven? Ja. Ik zou die woorden niet hebben gebruikt. Ik zou het niet historisch noemen. Ik zou het wel weer een belangrijke stap naar volgend jaar, waarin het druk opgevoerd wordt. Eigenlijk moet je het heel simpel zien. Het grootste akkoord was Parijs, dat was 2015. Mm-hmm. Daarna hebben we echt toch 6 jaar stilstand gezien internationaal. En nu is het wel voor elkaar gekregen om weer druk op te voeren. En ook om heel duidelijk te maken, we moeten dat volgend jaar weer doen. We moeten nu elk jaar die druk opvoeren. We kunnen ons niet nog een keer 6 jaar pauze permitteren. Ja. Is het, u geeft aan van het is een stap, je moet het zien als een stap in de goede richting naar volgend jaar. Dan moet ik dus denken aan die verklaring die Greta Thunberg, waar we net al heel kort aan refereerden, aanhaalde. Die zei, wees alert als er woorden worden gebruikt als goed, hoopvol, vooruitgang, stap in de goede richting. Ze heeft een punt natuurlijk. Kijk, zeggen allemaal. Ja, kijk, de wetenschap zegt heel duidelijk, en we moeten de komende 6-7 jaar gigantische stappen zetten. En in 2030 moet de mondiale uitstoot eigenlijk gehalveerd worden. Ja, als je dan gaat kijken, gaat dat nu gebeuren? Nee. En dus heeft Greta Thunberg gelijk dat ze daar boos over is. Tegelijkertijd, ja, wat is het alternatief? Deze klimaattop zorgt er wel voor dat India, China de druk voelen en dat ze volgend jaar weer die druk gaan voelen om toch echt stappen te zetten. Dus ik snap heel goed de frustratie. Die deel ik ook. Alleen, ja, wat het alternatief? Nou, hou er maar mee op met die internationale processen. Ja, dan zijn we nog verder van huis. Het is toch het befaamde kind met de badwater. Wat realistischer te bekijken, zeg maar. Wat is haalbaar ook met de landen? Ja, dat zal wel moeten, toch? Ik krijg wat reacties die ik nog met u zal delen. Mieke, die zet via de Radio 1 heb. Ik beschouw het beperken van de opwarming tot 1,5 graad... als een hopeloze missie. Er is geen bereidheid tot radicale stappen. Die zijn nodig en dat is heel verdrietig. Sander zegt, we mogen niet tevreden zijn met die uitkomst. Onze wereldleiders laten ons in de kou staan. Wat moeten we nu nog doen om de ernst van de situatie voor het voetlicht te krijgen? Ook hij heeft het woord over... Het is verdrietigmakend. Het is onbegrijpelijk. Ja, nou ja, ben ik het mee eens. Het is verdrietigmakend, omdat je voelt dat uiteindelijk de urgentie nog steeds onvoldoende gevoeld wordt. Maar tegelijkertijd, en dat is toch uiteindelijk wat ik zal blijven zeggen, dit internationale proces heb je keihard nodig om die druk op te blijven voeren. En wat moeten we nog meer doen? Nou ja, kijk, naar Parijs hebben we echt eigenlijk het debat toch weer 6 jaar zien wegglijden. Ja, dat kunnen we ons niet permitteren. Dus nu continu elk jaar weer die druk op blijven voeren. Uiteindelijk gaan landen bewegen. Grootste vraag is het snel genoeg? Nou, laat het hopen. Het succes van Glasgow kunnen we eigenlijk pas afmeten of volgend jaar er stappen worden gezet. Ja. Als het volgend jaar weer wegglijdt en er gebeurt niks, ja, dan kun je concluderen dat Glasgow echt helemaal voor niets was. Maar daar is het nu gewoon te vroeg voor. Bas Eickhout, hartelijk dank. Een van die landen die dus dwars ligt, hoe je het wil zeggen, in ieder geval de tekst heeft laten aanpassen, nog last min is natuurlijk China. Sinoloog Henk Schulte-Noordholt, goedemorgen. Goedemorgen. De laatste dagen is het veel over de rol gegaan van landen als China, India en Brazilië. Net hoorden we Bas Eickhout zeggen van laten we ook de stap in de goede richting dit zien. Maar het blijft natuurlijk teleurstellend wat er zeker in die laatste dagen nog is gebeurd. Hoe kijken ze daar in China tegenaan? Ten eerste, China wil zich niet veel gelegen laten liggen aan internationale pressie. Mm-hmm. Volgen hun eigen beleidslijnen. En helaas is het feit zo dat China nog erg afhankelijk is van de maakindustrie. En daar komt heel veel energie bij kijken. En heel veel van de energie wordt opgewekt middels kolen. Dus kolengestookte centrales zijn nog steeds belangrijk deel van de Chinese energieopwekking. Mm-hmm. Zo'n 60% ongeveer. Het was 70 of 80, dus in die zin is wel ook weer een stap in de goede richting. Maar dat willen ze in eigen hand houden. Tegelijkertijd, in de eerlijkheid gebied te zeggen, dat ze ook heel veel inzetten op alternatieven, op schone energie. Zon, kernenergie en batterijen, elektrische auto's. Dus dat deel doen ze wel. Maar ja, China is natuurlijk zo'n groot land. Ja. En als je die mammoettanker wil ombuigen, is niet zo makkelijk. Maar want is dat inderdaad, en misschien is dat een hele verkeerde vergelijking, maar daar moet ik nu even aan denken, toen de coronacrisis uitbrak en het virus, toen hebben we gezien hoe er in no time dingen geregeld konden worden in China, die we hier allemaal voor onmogelijk achten. Dus in hoeverre is toch echt die component, echt de wil hebben om het te doen, wel een hele overheersende? Ja. Absoluut, niet zo zeker. Want China zit nu in een energiecrisis. Misschien is dat ook bekend geworden in het Westen. Maar dat komt ook omdat heel veel van de lokale partijbonds vanuit Peking werd gezegd, je moet nu in de CO2-toestellingen gaan houden. En die ging opeens allerlei centrales dicht doen. Mm-hmm. Dus in die zin is er van bovenaf zeker een dwangmiddel. Maar de bottom line is dat je uiteindelijk die economische groei mag niet afvlakken. Want dat hangt weer samen met de positie van de communistische partij. Ja. Dus uiteindelijk de bottom line is, we moeten blijven groeien, maar we moeten dat slimmer doen. We moeten dat diversificeren, de energiebronnen. Maar dat gaat mezelf om bepalen, dat tempo. En uiteraard moeten ze wel een beetje luisteren naar de internationale opinie, vooral die van de Amerikanen. Maar de kern van het verhaal is, wij bepalen dat zelf. Ja, dus dan krijg je inderdaad geen meer uitfaseren van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstof, maar afbouwen. En daar zit dan de vrijheid om je eigen tempo aan te geven. Dat is, u refereert inderdaad aan de Amerikanen. We zagen de Chinezen regelmatig met John Kerry overleggen van de Amerikanen. Is dat dikke mik tussen die twee, of hoe moet ik dat zien? Ja, van de carrière. John Kerry en Li Xie, Zheng Hua. Zeg maar, zijn de etnijpels van China en Amerika. Ja. Die kennen elkaar al meer dan 20 jaar. En die vertrouwen elkaar, kennen ze zijn persoonlijke vrienden van elkaar. En dat kwam ook China politiek wel heel goed uit. Want op allerlei andere terreinen zit China natuurlijk wel in het verdomhoekje, zeg maar. Mm-hmm. Ze praten over Hongkong, Taiwan, de Oeigoeren, gaan maar door. En vooral de Amerikaans-Chinese relatie is een heel slecht de laatste jaren. Dus een lichtpuntje was ook wel eens goed. Ja. En maar het schijnt dat ze dat bilaterale akkoord, of althans verklaring van doelstellingen, dat ze dat een tijd hebben voorbereid. En de timing was natuurlijk heel goed, een paar dagen voor het einde van die conferentie in Glasgow. Ja, er is allemaal heel goed over nagedacht. Ook naar wat je daarmee uitstraalt naar buiten toe. Hartelijk dank voor uw toelichting. Henk Schulte-Noordholt. Dan naar Davy Boerma. Is India-kenner, lange tijd daar ook als correspondent gewerkt. Davy, goedemorgen. Goedemorgen. Want India is ook een van de landen die op het laatste moment zeer krachtig van zich heeft laten horen. Ook als het gaat om woorden als uitfaseren of afbouwen. Ze hebben een stempel gedrukt daarmee op dat klimaatakkoord. Waarom is dat? Ja, het verbaasde mij niet. Het is omdat India sterk afhankelijk is van kool. Voor 70% van de energieproductie komt uit kool in India. En daarbij, ze hebben niet zoals andere landen zoals de VS de mogelijkheid om te verplaatsen naar bijvoorbeeld gas of olie. Omdat ze dat veel minder hebben, niet hebben. Dus het is helemaal niet zo verbazend dat India niet accepteert dat kool helemaal gestopt wordt. Want dat is gewoon geen mogelijkheid voor het land. Is er überhaupt klimaat, is dat überhaupt een prioriteit? Dat is natuurlijk ook, we kennen allemaal de beelden die er soms zijn, dat je eigenlijk geen hand voor ogen kan zien door de smog die er is. Twee jongens nu net Nobelprijs voor gekregen, de kindernobelprijs. Dus waar staat het überhaupt op de agenda daar? Het idee ook dat het gesprek niet gaande is over klimaatverandering is ook echt fout. India ligt op koers om de doelen die ze in Parijs gesteld hebben, om 40% van de energiemix een groene energie te laten zijn. Dat halen ze en daar zijn ze goed naar onderweg. Daarbij de gevolgen van klimaatverandering. India is een van de landen die dat natuurlijk enorm merkt. Er zijn bij een paar graad verhoging zijn de delen van India onbewoonbaar door de hitte. En het smelten van de gletsjers. Ze hebben te maken met de Ganges, de Indus, de Brahmaputra, de drie grote rivieren die dan overstromen. Ja, voor India is klimaatverandering heel voelbaar. En het gesprek is er. En eigenlijk de doelen die ze gesteld halen, die halen ze wel. Maar het niet gebruiken van kool is niet realistisch. En daar kunnen ze dus niet aan voldoen. Hoe vervuilend zijn zij, gewoon op wereldschaal? Zijn zij een van de grootste vervuilers in de wereld? Ja, dat klopt als je het natuurlijk absoluut bekijkt. Als je het per inwoner kijkt, want we hebben natuurlijk 1,3 miljard Indiërs, is dat veel minder. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het gebruik van energie, volgens mij voor Amerikanen is dat 10 keer zo hoog als een Indiër. En nou is dat natuurlijk gedeelte het probleem. Veel meer Indiërs gaan in de komende jaren gebruik maken van energie. En die energievraag zal dus alleen maar groeien. En daar moet India ook mee omgaan. En om dan kool af te schaffen is gewoon niet mogelijk, omdat ze te maken hebben met zo'n enorme bevolking die nog gebruik moet maken van energie. Sterker nog, in oktober hebben we gezien dat er energietekorten waren en hele staten te maken hadden met energie, power shortages van 14 uur op een dag. Ja, dat is een uitdaging voor het land. Want is er dan, als je, we hebben het China, Brazilië werd net ook al even genoemd, en India, die BRIC-landen, waar we het eerder over hebben gehad, die volop op een gegeven moment in die economische groei kwamen. Ik las vanochtend ook ergens een commentaar waarin stond van, ja, tuurlijk gunnen wij die landen ook de economische groei die wij zelf ooit hebben doorgemaakt. Dus moet je er dan nu heel geforceerd een rem op zetten? Is dat hoe het daar ook ervaren wordt? Van, geef ons nu ook die ruimte om ons verder te groeien en te ontwikkelen? Ja, en ik denk dat dat ook heel eerlijk is. Want premier Modi, na aanloop naar de top, heeft gezegd dat ze de uitstoot in 2070 willen naar nul willen hebben. Mm-hmm. Dat is 20 jaar later dan andere landen dat willen. Maar ja, India loopt natuurlijk ook achter in die zin. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de uitstoot die er al is geweest. Dat zijn de westerse landen. En ik vind dat daar best wel weinig. De vinger wordt wel heel erg naar India gewezen. Terwijl het natuurlijk het land met een energiecrisis te maken heeft. Of in ieder geval een energieuitdaging te maken heeft. En wat dat betreft achterloopt op andere landen. Ja. Is daar iets voor te zeggen, Nick Vrieselaar, econoom? Nou, ik kan me het wel goed voorstellen dat wij hebben onze economie opgebouwd op fossiele energie. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk om naar een ander te zeggen, maar jij mag dat niet doen. Aan de andere kant kan India natuurlijk wel beschikken over de enorme technologische kennis die er reeds is opgedaan in het Westen. Hè. Dus India zou eigenlijk, in het Engels zeg je dan leapfroggen, in het Nederlands denk ik haasje over. Zo. Je kunt in één keer bepaalde stappen overslaan, omdat je direct naar bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie of kernenergie kunt gaan. Omdat die technologie is er en daar kunnen ze uitputten. Davy, nog kort? Maar daar hebben ze ook natuurlijk de financiën voor nodig. En dat is ook een ding waar India zich over beklaagt. Dat daar nou juist in Glasgow niks over gezegd is. Over dat fonds om derde wereldlanden te helpen daarmee financieel. Ja, er is inderdaad over gezegd van ontwikkelingslanden moeten meer geld krijgen. En die 100 miljard dollar die is beloofd. Die moet ook echt voor 2025 geleverd gaan worden. Dat is het zo'n beetje. Wat er is gezegd. En dat valt dus daar ook tegen. Dankjewel voor jouw analyse, Davy Boerma. Kenner dus op het gebied van India. Dan nog naar Hans Kruunveld. Hij is algemeen directeur van de Vereniging Energie, Milieu en Water. Meneer Kruunveld, goedemorgen. Goedemorgen. De bedrijven die de energie inkopen, gebruiken, zo gezegd. Hoe kijken jullie naar de afspraken die zijn gemaakt? Ja, kijk, ik denk dat als je kijkt naar de torenhoge verwachtingen vooraf na Parijs, dan zijn we weer met beide voeten op de grond gedaald. Mm-hmm. Er is natuurlijk geen sprake van een wereldparlement waar een paar afspraken kunnen worden gemaakt waar iedereen zich aan zou moeten houden, zoals ze dat in de Tweede Kamer gewend zijn. Het is natuurlijk wel een proces dat gericht is om druk om internationale samenwerking te vergroten. En daarnaast ook een platform voor het presenteren van bedrijven die duurzame oplossingen hebben. En dat zie je ook steeds meer gebeuren. Dus ik denk dat duidelijk is dat bedrijven die echt oplossingen hebben, die ook wereldwijd kunnen aanbieden, dat die de hoofdrol hebben gespeeld. Veel meer dan landen die concrete afspraken hebben gemaakt. En als je dan kijkt welke afspraken er zijn gemaakt, zoals de vermindering van het gebruik van kolen, dan denk ik dat heeft voor Nederland weinig effect. Ik denk dat voor ons veel belangrijker is wat onze Oosterburen in het coalitieakkoord gaan afspreken in Duitsland. Waar mogelijkerwijs een versnelling van de zogenaamde kolenausstiek, dus de uitfasering van kolen, wordt afgesproken. Dat heeft direct gevolgen voor onze elektriciteitsvoorziening. Ja, daar kijkt u eigenlijk ook meer naar dan wat nu in Glasgow is afgesproken. Ja, want kijk, wat wel enige zorgen baart, is natuurlijk de vraag, is de positie van de Amerikanen, met name de regering Biden, versterkt door COP26 of verzwakt. Want we zien dat Europa ver vooruit loopt als het gaat om het concretiseren van klimaatdoelstellingen, maar ook het maken van plannen om die uiteindelijk te realiseren. Mm-hmm. Nou, we leven in een mondiale economie, dus het is belangrijk dat ook landen waar onze bedrijven mee concurreren, denk aan de Verenigde Staten, China, India zijn al genoemd, maar ook Australië, dat die ook soortgelijke maatregelen nemen, zodat we niet straks relatief vuile Chinese staal op de Europese markt gedumpt krijgen, of andere oplossingen die uiteindelijk de verduurzaming van de bedrijven in Europa vertraagt. Nou, ja. Ik weet niet of deze COP de positie van Biden heeft versterkt, en daar maak ik mij het meest zorgen over. Okay, en dan ook het tweede element heel kort nog is dan het mondiale handelssysteem voor CO2-rechten. Ja, dat is voor ons veel te laat. We hebben al een goed functionerend systeem in Europa. En dat betekent dat we ook daar niet zitten te wachten op een lek in het systeem, waardoor Australische of Chinese bedrijven op een goedkope manier CO2 kunnen reduceren. Zit je toch weer op dat gelijke speelveld eigenlijk, hè, waarom geroepen wordt. Dank nog voor uw commentaar en de toelichting. Hans Kruunveld van de Vereniging Energie, Milieu en Water. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droom december. Doe het groots. Doe het macro. Profiteer nu van de laagste prijsgarantie op al ons speelgoed. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, een en al oor. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu?